یہ اسی رات کو نکل گئے جس رات مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے ان کے نام سمن جاری کیا تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے ساتھ مکے تک کے سفر میں ان کے بھائی جعفر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور اس سفر میں حضرت نے طریق اعظم یعنی شاہراہ میں ایک راستہ چھوڑ دیا تھا. طریق اعظم جس کو انگریزی میں مین روڈ کہتے ہیں اور فارسی میں شاہراہ, یہ طریق اعظم یعنی مین روڈ یعنی شاہراہ کو چھوڑ کر ایک ذیلی راستے تھے جو کہ غیر معروف راستہ تھا جس کا نام طریق القرا تھا. اس کے راستے سے یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ولید بن عتبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر نکل گئے تو 80 سواروں کا دستہ ان کے تعاقب میں اس نے روانہ کیا. لیکن چونکہ یہ شاہراہ کو چھوڑ کر کے غیر معروف ذیلی راستے سے جس کا نام طریق القرا تھا نکل گئے تھے, 80 سواروں کا یہ دستہ ان کا کوئی سراغ نہیں پا سکا. اور دوسری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے لیے نکل پڑے. عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تو صرف ان کے بھائی جعفر ابن زبیر تھے لیکن ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان ہے, خود ان کے بال بچے ہیں, ان کے بھتیجے ہیں سوائے محمد ابن حنفیہ کے اور ان کے بچوں کے. یہ اپنے پورے خاندان کو لے کر کے شاہراہ سے طریق اعظم سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہ 15 رجب کو نکلے اور اگلے مہینے شعبان کی 4 تاریخ سن 60 بروز جمعہ مکہ پہنچ گئے. اب جوڑ لیجئے کہ 4 شعبان کو پہنچتے ہیں اور 15 رجب کو روانہ ہوتے ہیں, راستے میں کتنے ایام گزرے. جاتے وقت محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی. اس نصیحت کو صبری نے یوں نقل کیا کہ جانے برادر یعنی بھائی کی جان, مجھے دنیا میں تم سب سے بڑھ کر عزیز ہو اور تم سے زیادہ کوئی اور میرے نزدیک محبوب نہیں کہ اس کے لیے میں اپنی خیر خواہی کو بچا کر رکھوں. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو کسی شہر کا رخ کرنے کے بجائے مختلف علاقوں میں اپنے آدمی بھیجیے. اگر وہاں لوگ آپ کی موافقت کرتے ہیں, آپ کی بیعت پر آمادہ ہوتے ہیں, تو اللہ کا شکر کریں آپ. اور اگر وہ آپ کے علاوہ کسی اور پر اتفاق کرتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, اس سے آپ کی شان کو کوئی بچہ لگنے والا نہیں, آپ کی حق اور شرافت کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. اور اگر آپ کسی شہر کی طرف, یا کسی شہر جو حضرت محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کوفہ ہے, اگر آپ کسی شہر میں چلے گئے تو مجھے ڈر ہے مبانا وہاں آپ کے پہنچنے پر وہاں دو گروپ ہو جائیں, کھانا بنا دیا جائے. لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ شہروں کا نہ رخ کر کے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو شہر مکہ جائیے, وہاں اگر فضا ہموار ہے تو فبیہا, فبیہا بولتے تو ٹھیک ہے عربی میں بولتے تو فبیہا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہاں آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ سفر پر نکل پڑیے, سہارا نوردی کیجیے, مختلف علاقوں میں گھومیے اور حالات کا جائزہ لیجیے, اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد کسی رائے پر پہنچیے اور پھر کوئی رائے قائم کیجیے. اس لیے کہ دانش مندانہ رائے وہی ہوتی ہے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کی جائے, اور وہ رائے جو حالات کی طرف پشت کر کے قائم کی جائے, حالات پیچھے ہوں, حالات کی طرف پشت کر کے جو رائے قائم کی جائے اس رائے سے زیادہ باعث پریشانی اور کوئی رائے نہیں. یہ لفظ بلفظ تبری کے الفاظ ہیں جس کو میں نے اردو میں بیان کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے بھائی کی طرف سے ایک بڑے بھائی کو کتنی جاندار نصیحت کی جا رہی ہے. ایک طرف تو اس نصیحت کے اندر محمد ابن حنفیہ کی پختہ کاری نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف انداز بیان بڑا دلکش ہے. گویا یہ تعلیم ہے کہ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مخاطب کرے تو انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے اور انداز کتنا بہترین ہونا چاہیے, یہ اس نصیحت کے اندر جھلک رہا ہے. یہ حضرت حسن اور حسین کے سمجھیے تیسرے بھائی ہیں, دوسری ماں سے چھوٹے لیکن شجاعت میں اور بہادری میں اپنے باپ علی کے خلف ہیں. عائشہ کے خلاف حضرت علی نے جو جنگ لڑی ہے ہاتھ میں علم انہی کے ساتھ محمد ابن حنفیہ ہے. جنگ صفین میں بھی آپ کے ساتھ تھے, جو جنگ حضرت علی نے معاویہ کے خلاف لڑی, جنگ جبل میں بھی حضرت حسن اور حسین آپ کے ساتھ تھے اور محمد ابن حنفیہ بھی تھے اور جنگ صفین میں بھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے جنگ کے دوران حضرت حسن اور حسین پر خاص نگاہ رکھتے تھے کہ میرے ان دو بچوں کو کچھ نہ ہونے پائے, اس لیے کہ یہ رسول کے محبوب ہیں. اور حضرت محمد ابن حنفیہ کو خاص تاکید کر رکھی تھی کہ تو خاص طور سے ان دونوں کا خیال رکھنا, اور حضرت محمد ابن حنفیہ ان دونوں کو بہت محبوب رکھتے تھے, اور انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے. مشورے کے اندر محبت بھی جھلک رہی ہے اور لطافت بیان اتنا جاندار ہے کہ اس سے بہترین انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لطافت بیان کے اندر آپ دیکھیے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں امٹنے والے خیالات کے طوفان کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے, اور اس طوفان کے اندر جو سمت سفر ہے طوفا کی وہ بھی محمد ابن حنفیہ کو نظر آ رہی ہے. تبھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی شہر کی طرف رخ کرنے کے بجائے آپ مختلف علاقوں کا دورہ کیجیے, اس لیے کہ انہوں نے حضرت حسین کے خیالات پڑھ لیے ہیں اور ان کے ذہن میں خیالوں کا جو طوفان ہے اس طوفان کے اندر کوفے کی سمت سفر بھی نظر آ رہی ہے. اس سے محمد ابن حنفیہ کی ذہانت بھی اجاگر ہو کر کے سامنے آتی ہے. یہ بھی پتا چلا کہ یہ صلح جوئی میں اور طبیعت میں حضرت حسین کی طرح نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی طرح. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور خوریز مارکہ ہوا, اس مارکے کے اندر حضرت محمد ابن حنفیہ نے حصہ نہیں لیا, اور جن بزرگوں نے اس خانہ جنگی کے اندر حصہ نہیں لیا حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی نام آتا ہے, انہوں نے بھی اس خانہ جنگی کے اندر حصہ نہیں لیا بلکہ محمد ابن حنفیہ کی طرح یہ بھی گھر میں بیٹھے رہے. اور اسی طرح واقعہ حرہ جو پیش آیا کہ اہل مدینہ نے جو بغاوت کی تھی یزید کے خلاف, اور اس بغاوت کے جواب میں جو مارکہ آرائی ہوئی اور جو خون خرابہ ہوا, اس خون خرابے کے اندر اور اس بغاوت کے اندر بھی محمد ابن حنفیہ نے حصہ نہیں لیا. اس سے پتا یہ چلتا کہ طبیعت میں حضرت حسین کی طرح نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی طرح تھے, جو خون خرابے کو قطع نہیں پسند کرتے تھے. امت کے درمیان اختلاف اور انتشار تفرق اور تحزب کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچ گئے. محمد ابن حنفیہ ابھی مدینہ کے اندر ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بھی مکے آ گئے. مکہ میں پہنچنے کے بعد یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. اس وقت ملے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. ابن کثیر نے الہدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت محمد ابن حنفیہ نے حضرت حسین سے جو گفتگو کی وہ گفتگو یہ تھی کہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ جانے برادر, مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کوفہ جانے کا ارادہ کر بیٹھے ہو, اور ارادہ ہی نہیں بلکہ پختہ عزم کر چکے ہو. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بغاوت کا وقت نہیں ہے, آپ کی بغاوت ناکام ہو جائے گی. لیکن ان کے اس مشورے کو حضرت حسین نے قبول نہیں کیا اور یہ کہا کہ جس طرح حسن کے بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں, میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں, حسن کے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں, میرے بڑے بھائی کے بچے قاسم وغیرہ, تم بھی اپنے بچوں کو میرے ساتھ کر دو. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کسی بھی بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا, بڑا رنج ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ تیرے بیٹے, تیری اولاد مجھ سے زیادہ عزیز ہے تیری نگاہ میں. محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یا الفاظ وما حاجتی الى ان تصاب ویصابون, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں مصیبت میں پڑے اور وہ لوگ مصیبت میں کیوں پڑے, یعنی آپ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالیں اور میرے بچے بھی آپ کے ساتھ جائیں تو وہ بھی مصیبت میں کیوں پڑے, آپ اپنے کو اور ان کو کیوں مصیبت میں ڈالیں. اور جہاں تک میری بات ہے اور آپ کو عزیز رکھنے کی بات ہے, تو میری نگاہ میں آپ کی مصیبت میرے اولاد کی مصیبت سے بڑھ کر گئی. تبری کے اندر جو نصیحت محمد ابن حنفیہ نے کی ہے ابھی آپ نے سنی, لہجہ کیسا ہے, بڑا دلکش ہے, بڑا پیارا ہے. لیکن اس کے برخلاف آپ ابن کثیر کے اندر جو نصیحت ہے, لہجہ محمد ابن حنفیہ کا بڑا تیکھا ہو گیا ہے, بڑا سخت لہجہ ہو گیا ہے. ایسا کیوں؟ پہلی مرتبہ لہجہ بڑا اچھا اور دوسری مرتبہ لہجہ بڑا تیکھا ہو گیا ہے, بڑا سخت ہو گیا ہے. یہ انداز بیان مختلف کیسے ہو گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے سارے مشورے رائے نہ جا رہے ہیں اور میں نے جو محبانہ مخلصانہ دور اندیشانہ جو مشورہ دیا تھا یہ قبول کر کے نہیں دے رہے اور یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی کسی محبوب کو, کسی محبوب شے کو ہلاکت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ سیدھے لہجے سے ماننے والا نہیں, تو شدت خلوص کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انداز بیان ذرا بدل دیا جائے اور نرمی سے گرمی کی طرف آ جایا جائے. لہذا جو لہجہ مختلف ہوا ہے یہی بات پیش نظر تھی جب انہوں نے دیکھا کہ میرے سارے مشورے رائے نہ جا رہے ہیں اور یہ بات مان نہیں رہے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں کھکیلنے پر مصر ہے. لہذا حضرت محمد ابن حنفیہ کی شدت خلوص نے لہجے کو ذرا دیگر کر دیا, مختلف کر دیا. اس وجہ سے ابن کثیر کے اندر جو نصیحت ہمیں مل رہی ہے اور جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, اس کا جو لہجہ ہے نصیحت کا گرم, اس وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال تھا. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسبی احترام تھا اس کے پیش نظر ہمیشہ چھوٹے بن جاتے تھے, حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضرت حسین سے بہت بڑے تھے, لیکن نسبی احترام کی وجہ سے کہ یہ رسول کے خاندان کے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت خاص ہے ان کو, لہذا ہمیشہ چھوٹے بن جاتے تھے. لیکن اس وقت جب یہ کوفے کے لیے روانہ ہونے لگے اور مصر رہے, کہ میں کوفہ ضرور جاؤں گا تو میں آگے بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا لہجہ بھی اس موقع پر بڑا تیکھا ہو گیا ہے, بڑا سخت لہجہ ہو گیا ہے. جبکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ چھوٹے بن جایا کرتے تھے نسبی احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے, لیکن جب وہ یہ دیکھ رہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے جا رہے ہیں تو ان کا لہجہ بھی بڑا چڑچڑا, بڑا تیکھا ہو گیا. یہ ہے محمد ابن حنفیہ کی دو نصیحتوں کے اندر لہجے کا اور ایکسنٹ کا ایک چلن. اور یہی حال عبداللہ ابن مطیع کا تھا. یہ عبداللہ ابن مطیع کون ہے؟ یہ ایک کمسن صحابی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر اتنی کم تھی کہ یہ سن تمیز کو نہیں پہنچے تھے, چھوٹے تھے, لیکن ہے صحابی. ان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی, یہ ان کی خلافت کے داعی تھے. اور واقع حرہ میں جب اہل مدینہ نے بغاوت کی تو عبداللہ ابن مطیع ان دو قائدوں میں سے ایک ہیں جو اس بغاوت میں پیش پیش تھے. لیکن واقع حرہ میں جب یزید کی فوجوں نے اہل مدینہ کے لوگوں کو کچل کر رکھ دیا, یہ بغاوت ناکام ہو گئی, تو یہ مدینہ سے چل کر کے مکہ آ گئے اور عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل گئے. اور جب حجاج کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے, یہ اسی لڑائی میں مارے گئے. اور عبداللہ ابن مطیع انہوں نے بھی بہت الہا اور بہت ہی پیارے انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا, کہا کہ خدا کے لیے کوفہ کا سفر مت کیجئے, یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. اور حیرت کی بات ہے کہ آپ کوفہ والوں کی بات مان کر ان کے یہاں جا رہے ہیں, جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کیا, آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کیا, یا آپ کے ساتھ وفا کیوں کریں گے, آپ وہاں مت جائیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں مانی. میں نے بتایا کہ یہ چار شعبان کو وہاں پہنچ گئے اور کہاں ٹھہرے, دائیں عباس, عباس کی طرف. جیسا کہ ہونا چاہیے, پہنچنے کی دیر تھی کہ مکہ کے بہت سارے لوگ ان کے پاس آنے لگے. اور جو لوگ اس وقت مکہ میں عمرے کی طرف سے آئے تھے, باہر کے بیرونی لوگ تھے, وہ لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے لگے. کوفیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بچ بچا کر کے مکہ نکل گئے ہیں, تو انہوں نے خطوط بھیجنے شروع کیے. تبری کا بیان ہے کہ چار پانچ دن کے فصل سے تقریباً 150 یا 400 خطوط پہنچے. انہوں نے ایک خط نقل کیا ہے جو پہلا خط ہے, خط ملاحظہ عربی الفاظ کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں. سلیمان ابن سورت, مسیب ابن نجبہ, ریفا ابن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور جملہ شیعہ نے کوفہ کی طرف سے حسین ابن علی کو سلام. خط آواز, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کے دشمن جابر کو ختم کر دیا. اشارہ حضرت معاویہ کی طرف ہے کہ ختم ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. آپ کے دشمن جابر کو ختم کر دیا جس نے ناجائز حکومت کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا. اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو حق کے اوپر جمع دیں. اور یہاں کوفہ کا جو گورنر ہے وہ مبین نعمان ابن بشیر, اس کے پیچھے تو ہم جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مکہ سے چل چکے ہیں تو ہم اس کا بوریا بستر باندھ کر کے شام روانہ کر دیتے ہیں. یہ عربی الفاظ کا اردو ترجمہ جو تبری نے نقل کیا. تبری آگے لکھتا ہے کہ اس کے بعد تو ہر دو دن کے فصل سے خطوط کی ایک کھیپ پہنچتی تھی, اور خطوط کے اندر ایسا والہانہ انداز ہوتا تھا کہ اس کھیپ کے بوجھ کے نیچے اور اس والہانہ انداز کے نیچے حضرت عبداللہ ابن مطیع کی نصیحت, محمد ابن حنفیہ کی نصیحت, عبداللہ ابن عباس کی نصیحت, ساری کی ساری نصیحتیں اور مشورے سب کر رہے ہیں. اور ان مشوروں کا کوئی بھی اثر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوا, اور انہوں نے کوفہ کے لیے عزم مصمم کر ہی لیا. محمد ابن حنفیہ نے منع بھی کیا کہ کم سے کم آپ جا رہے تو بچوں کو مت لے جائیے. آپ اپنے ساتھ ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ لیکن یہ نصیحت بھی انہوں نے نہیں مانی, بچوں کو ساتھ لے جانے پر بھی مصر تھے اور بچوں کو لے کر ہی گئے. اتنے حدود کے آ جانے کے بعد انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں اپنے چچا جان بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں, وہ حالات کا جائزہ لے کے اور اگر حالات کو اطمینان بخش پاتے ہیں اور وہ مجھے خبر دیتے ہیں تو میں فوراً تمہارے ہاں آ جاؤں گا. مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر کے کوفہ آتے اور مختار ابن ابی عبید صفوی کے یہاں ٹھہرتے اور ان کی سرگرمیاں چالو ہو جاتی. دو ہی تین دن کے اندر تقریباً 18,000 صوفیوں نے ان کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی. 18,000 صوفیوں نے. کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بڑے اچھے صحابی ہیں اور اذا صلحت صلحت جسد کلہ والی جو مشہور روایت وہی سے مروی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جب مسلم ابن عقیل کی آمد کا پتا چلا اور ان کی سرگرمیاں معلوم ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور ایک تقریر فرمائی. اس تقریر کو تاریخ بلکانی کے اندر ابن عقیل نے لکھا ہے. یہ تقریر یوں تھی کہ لوگوں فتنہ آرائی اور فتنہ انگیزی سے بچو, اس میں لوگوں کے ناحق خون بہتے ہیں, خامخواہ خون خرابہ ہوتا ہے, لوگوں کے مال چھن جاتے ہیں. اور دیکھو اگر تم لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو میری پالیسی یہ ہے کہ میں اس وقت تک حملہ نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ میرے اوپر حملہ نہیں کرو گے, اور میں کسی کو تہمت میں شبہ میں اور شک میں پکڑ کر سزا نہیں دوں گا. اور اگر تم نے یمام کی بیعت توڑ دی یزید کی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں نعمان ابن بشیر کی جان ہے, اس وقت تک میں تلوار چلاتا رہوں گا تمہاری گردنوں پر جب تک کہ میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر جمع رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ اس میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے لیے جو باطل کے لیے حق کا نام لیتے ہیں. یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے اس وقت کی جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچ گئے اور ان کی آمد اور ان کی سرگرمیوں کا پتہ کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو معلوم. پالیسی نرم تھی لہذا عبداللہ ابن مسلم حضرمی یا قبیلہ حضرم کے یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ آپ جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں نا یہ پالیسی صحیح نہیں ہے, ایسے لوگوں کے لیے پالیسی گرم ہونی چاہیے, اس طرح تو فتنہ انگیزوں کو شہ ملے گی, آپ سب کارروائی کیجیے. لیکن عبداللہ ابن مسلم حضرمی کے کہنے پر بھی انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر نے, اور انہوں نے اپنی پالیسی میں لچک برقرار رکھی. تو عبداللہ ابن مسلم حضرمی نے یزید کو خط لکھا, کہا کہ مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں اور فتنہ انگیزوں کا ساتھ دے رہے ہیں, ماحول بگڑتا جا رہا ہے اور اس وقت جو کوفہ کا گورنر ہے نعمان ابن بشیر پالیسی ان کی بڑی نرم ہے, لہذا فوراً کسی سخت گیر منتظم کو یہاں بھیجیے, سخت گیر جو ہے گورنر کو, تاکہ وہ معاملے کو اور حالات کو اپنے کنٹرول میں لے لے, قابو میں کر لے, ورنہ اس وقت بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تین کمان سے نکل چکے گا. یزید کے پاس جب عبداللہ ابن حضرمی کا یہ خط پہنچا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کیا کروں. لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو, زیاد ابن ابی کے لڑکے کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے. یہ پہلے سے بصرہ کا گورنر تھا لہذا کوفہ کو بھی اسی کے اندر میں دے دیا گیا. وہاں سے حکم نامہ آیا کہ اب تم کوفہ کے بھی گورنر ہو, لہذا یہ بصرہ والوں کو دھمکا کر کے دیکھو کوفہ کی حکومت کوفہ کی گورنری بھی میرے قبضے میں آ گئی ہے, لہذا میری غیر موجودگی میں تم کوئی مخالفانہ کارروائی مخالفانہ حرکت بند کرنا ورنہ ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا. اور یہ کوفہ آیا اور اس نے اعلان کروایا کہ سارے کے سارے لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ. پولیس نے اعلان کیا, جمع ہو گئے لوگ, اس نے ایک تقریب کی اور کہا کہ دیکھو مجھے بصرا کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی مل گئی ہے, اور امیر المومنین یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں کو ان کا انصاف دوں, محروموں کو ان کا حق دوں, اطاعت گزاروں کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ کروں, اور فتنہ پردازوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کروں. غور سے سن لو, میں وہی کروں گا جس کا حکم مجھے امیر المومنین یزید نے دیا ہے. میں وفاداروں کے لیے, اطاعت گزاروں کے لیے مہربان اور شفیق باپ کی طرح ہوں گا, اور اطاعت شعاروں کے لیے, حکومت کے فرما برداروں کے لیے ایک ہمدرد بھائی کی طرح. اور اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑی کی تو میں تلوار اور کوڑے سے تمہاری خبر لوں گا. اس سے پہلے تم اپنے حالات سدھار لو, اور بھلا کیا ہے برا کیا ہے اچھی طرح اپنی نگاہ میں رکھ لو. یہ تقریر کس کی؟ عبید اللہ بن زیاد کی, جب وہ بصرا سے چل کر کے کوفہ آیا اور یزید نے اس کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی حوالے کر دی. مسلم ابن عقیل کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا پتہ چلا تو مختار ابن عبید کے گھر سے نکل کر کے یہ ہانی ابن عروہ کے گھر چلے گئے. پھیرے کہاں تھے؟ مختار ابن ابی عبید کے گھر. اور اس تقریر کے سننے کے بعد, پتا چلنے کے بعد کہ اس نے ایسی تقریر کی ہے, یہ وہاں سے منتقل ہو کر کے ہانی ابن عروہ ایک آدمی وہاں چلے گئے. اب یہاں ذرا ٹھہر جائیے. تاریخ کی کتابیں روایات اور بیانات کا مجموعہ ہے. بعض روایات اور بیانات کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ مورخ کو چاہیے تھا کہ اس پہلو کے اوپر کچھ ریمارک کرتا, تبصرہ کرتا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلو کو ویسے ہی تشنہ چھوڑ کر کے ہمارے مورخین آگے بڑھ گئے. مختار ابن ابی عبید یہ اس دور کا, جس دور کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا, ایک معروف نام اور بڑا پراسرار کردار ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, 5 سال کے بعد, یہ اچانک مسلمانوں کے خانہ جنگ کی میں سے میدان کے اندر اترتا ہے, اور ایک ہی سال کے اندر یہ ایک عجیب و غریب کردار پیش کرتا ہے. اس کی پکڑ میں ابن زیاد بھی آتا ہے. اس کی پکڑ میں کربلا میں بھیجا گیا جو لشکر تھا, اس کا جو کمانڈر تھا عمر ابن سعد, وہ بھی اس کے قبضے میں آتا ہے, اور جتنے بھی قاتلین حسین ہیں سب اس کے قبضے میں آتے ہیں. اور حسین کے انتقام کے نام پہ ایسا خون خرابہ کرتا ہے آدمی کی پشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے. ایک حیرت انگیز شخصیت ہے مختار ابن ابی عبید صحابی. قاتلین عثمان میں سے ایک ایک آدمی, قاتلین حسین میں سے ایک ایک آدمی کو نہیں چھوڑتا ہے. ابن زیاد کو بھی مارتا ہے, عمر ابن سعد کو مارتا ہے, اور چن چن کر کے جو لوگ اس فوج کے اندر شریک ہوئے تھے سب سے انتقام لیتا ہے. حسین کے انتقام کے نام پہ یہ آدمی عجیب خون خرابہ کرتا ہے, پشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے, ہزاروں آدمی اس کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ وہی مختار ابن ابی عبید ہے کہ مسلم ابن عقیل شروع میں جا کر کے اسی کے گھر اترے؟ ایسا تو لگتا نہیں مجھے, اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بڑا خراب کردار, بڑا خراب رول ادا کیا تھا. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں امیر معاویہ کو ایک منٹ بھی گورنری کے عہدے پر باقی نہیں رہنے دوں گا, اور حضرت امیر معاویہ کو اصرار تھا کہ جب تک علی قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیتے تب تک میں معذور ہونے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت علی نے 40,000 فوج, 40,000 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا, اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے جانے ہی والا تھا, کوچ کرنے والا تھا, کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. یہ لشکر بھی موجود ہے, جانے کے لیے تیار, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شورہ نے دے دیا, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور یہ 40,000 کا لشکر لے کر کے جب شام کی طرف بڑھے تو راستے میں مدائن پڑتا تھا, مدائن جسے حضرت ثابت نے وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا تھا جنگ قادسیہ کے بعد. تاریخ بہت خشک موضوع ہے اور بہت ہی ہارڈ موضوع ہے, اس کا بیان کرنا ہی کاردار ہے. تاریخ کا جو پروفیسر ہوتا ہے وہ بالکل پاگلوں جیسا نظر آتا ہے. ہسٹری بہت ہی خشک موضوع ہے اور اسے تر بنا کر کے پیش کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہے, ورنہ ہسٹری سے اکثر لڑکے گھبراتے چھ جائے گی آپ حضرت. تو جب مدائن پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پڑاؤ نہیں ڈال دیا جائے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑاؤ ڈالا تو یہی کوفی لوگ جو اس لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ تو دھوکا کیا ہی نہ, حضرت حسن کے ساتھ بھی دھوکا کیا, انہوں نے رات کے اندر حضرت حسن کے خیمے پر حملہ کر دیا, خیمے جلا ڈالے اور مال و اسباب لوٹ لیے. بولو اپنے قائد اپنے کمانڈر کے خیمے پر حملہ کر کے انہوں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا. بولو ان سے کسی بھی خیر کی امید کی جا سکتی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سے کم حضرت حسن کے حالات کو پیش نظر رکھنے چاہیے تھے کہ ان کوفیوں نے میرے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے خیمے پر راتوں رات حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا. کہ ان کوفیوں نے میرے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے خیمے پر راتوں رات حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا. اس وقت یہ آدمی موجود تھا مختار ابن ابی عبید اسی لشکر کے اندر, اور مدائن کا گورنر اس وقت اس کا چچا تھا سعد ابن مسعود ثقفی. سعد ابن مسعود ثقفی اس لیے کہ مختار ابن ابی عبید ثقفی یہ قبیل ثقیف سے تعلق رکھتا تھا, اور قبیل ثقیف کے تعلق سے آپ کو جانتے ہیں, ہاں جاننا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم جو کہ جزیرۃ العرب کی جنت کہا جاتا ہے, جیسے ہندوستان کا کشمیر ہے ایسے ہی یہ جزیرۃ العرب کا کشمیر مانا جاتا ہے. یہ اس خوش اور قحط کے زمانے میں بھی اس کی سرزمین انگور اگایا کرتی تھی, بڑا سرسبز خطہ اور بڑا زرخیز علاقہ تھا, اور اس شہر کا سب سے ذہین اور سب سے مستند اور معتبر قبیلہ قبیل ثقیف تھا. ایک وقت چھ آدمیوں پر مشتمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آتا ہے اور یوں گفتگو ہوتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے, ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. کہا کیا؟ کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمیں زنا کی اجازت دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ یہ چیز کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہی ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة, زنا کرنا تو بات کریں کہ قریب مت جاؤ. تو کہا کہ اچھا دوسری کنڈیشن مان لیجئے, دوسری شرط تسلیم کر لیجئے. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی جائے. گویا کہ نماز یہ کافروں کے اوپر بہت بھاری ہے, گویا کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ نماز میری طبیعت پر گرا ہے وہ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لیا کرے, بار بار اپنے ایمان کی طرف توجہ کرے. اگر نماز اس کی طبیعت پر گہرا گزر رہی ہے تو بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لے, اس لیے کہ نماز ہی ایمان کا نام ہے اور ایمان نماز کا نام ہے. تو طبیعت پر اگر نماز پڑھنا بار گزرے گہرا گزرے تو آدمی کو بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کا ورد برابر کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیو ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایمان کی تجدید کیسے ہو, ایمان تو نیو ور کیسے کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثروا قول لا الہ الا اللہ کی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, لے تب یہ رکوع والا سجود, کیا اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع سجدہ نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ تمام امتوں کے اندر سب سے اولین مریض رہا ہے, اس کے نہ کرنے کی اجازت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر ان کا خیمہ مسجد نبوی کے شہر میں لگا دیا تھا. بولو غیر مسلموں کو کافروں کو مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا, کھانا کھلانے کے لیے صحابہ کرام لے جاتے تھے لیکن ٹھہرنا ان کا مسجد نبوی میں تھا. اسی وجہ سے حضرت علامہ ابو الکلام آزاد نے ایک کتاب لکھا ہے اور اس کتاب کا نام ہی ہے کہ جامع الشواہد, فی دخول غیر مسلمین فی المساجد, اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ غیر مسلم اسی حالت کے اندر, ان کو نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہماری مسجدوں کے اندر آ سکتے ہیں, بیٹھ کر ہماری نمازوں کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں, بیٹھ کر کے ہمارا خطبہ سن سکتے ہیں, ہماری باتیں سن سکتے ہیں. اور بخاری شریف کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ اسلام کے ایک زبردست مخالف سمامہ ابن اوصال, یہ نجد کا بہت بڑا رئیس تھا, یہ اسلام کے خلاف بڑی زہر افشانیاں کیا کرتا تھا, مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا, پکڑ کر کے لایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے اس رئیس کو, جو کہ اسلام کا بڑا پکا مخالف کا, حکم دیا کہ اس کو ساری تم من سواری مسجد, مسجد نبوی کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دو, کافر ہے. اور کہاں باندھا جا رہا ہے؟ مقدس مسجد کے اندر, مسجد نبوی میں کھمبے میں باندھا جا رہا ہے. اور یہ آدمی تین دن تک باندھا رہتا ہے, کھانا دے دیا جاتا ہے لیکن کھولا نہیں جاتا ہے. اور ہر بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں, بولتے ہیں تمام کیا ہو, تو یہ کہتے ہیں اے محمد اگر آپ مجھے چھوڑ دیں بغیر پیسے کے تو یہ میرے اوپر احسان ہوگا, اور اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو سزا دینا ہوگا, اور اگر آپ فدیہ لے کر چھوڑتے ہیں تو بولیے کتنا فدیہ چاہیے, میں رئیس ہوں نا جن کا, جتنا بولیے لینے کے لیے تیار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں چلے. دوسرے دن پھر آپ جب ادھر سے گزرے تو آپ نے کہا سماما کیا حال ہے, انہوں نے یہی جواب دیا. تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا حال ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کھانے سے کھول دیا جائے, یعنی کہا کہ بغیر فدیے کے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. کہتے کہ گئے, ایک چشمے سے پانی نکل رہا تھا, انہوں نے غسل کیا, کپڑے کو دھویا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ مسلمان کس طرح بن جائے. مطلب یہ کہ مسجد نور کا پاور ہاؤس ہے, یہاں برابر آدمی آتا ہے تو کم سے کم کچھ نور تو دل کے اندر گھسے گا. اللہ نے بڑے اچھے اچھے دلائل سے ثابت کیا کہ غیر مسلم ہماری مسجد کے اندر آ سکتے. دیکھو اسلام کتنا بڑا دل ہے, یہ تو غیروں کے لیے بھی اپنا سینہ کھول دے. کافی ٹائم ہو گیا.